тэр сургууль яа. Юунд дээр хамгийн дуртай? Хэр их чи та дуртай тэр дуртай. Чин чи ямар ямар хэл хэлдэг юм? Монгол хэл. Гитад. Монгол хэл гитад хэл хэлнэ. Өөр хэл хэлнэ үү? Дээгүй англи би хэл дээгүй. Англи хэл сурч яануу? Сурчгүй. 3 дугаар анги хусаа. 3 дугаар анги сурсан аа. Зам билээ. Чин чи монгол хэл сурах дуртай гэж л байгаа. Яг монгол хэл сурах дуртай. Монгол хэл бол бидний аюу мэргэж дили бас нэмэг дуулж бас манаас ухааны ойлгож ойлгох юм. Оо ямар сайхан ярьж байна. Тарж байна, тарж байна. Чүл гитар хэлнэ. Гитар хэл бол үг сурч манаас сонгон ачтиар үг гитар үзье юм гэдэг. Гитад үсгий мэдэг чухалтай яа? Чухалтай. Яхаа чухалтай? Ажи манаас ажил олохуд гитад үзүү мэдэхгүй байдаас ахуна ахгүй. Оо хинч мэнгэ ярсан? Маа багш. Оо тэр багш ч мэнгэ ярсан яа. Түүн манай монгол хэл сурдаг най шилтгаан нь юу вэ? Монгол хэл сурдаг шилтгаан бол манаас монгол хэлтэй хайртай. Монгол хэлтэй хайртай? Аа өчр чи монгол хүн юм ба? Түүн чи монгол хэл бол гитад хэл айлын ариун ярддаг юм. Гитар хэлээр үн ярих уу? Гэртээ бүр монголоор ярьж байгаа. Яртэн дэмэн дагаа наадамдаа наадасаа гитар дараа. А хинтээ наадасаар. Өөрөн гагчаараа наадад. А гагчаараа наадасаар гитараар ярих уу? Түүн гэрийн хүнтэй авай мэмтэйгаа үг ярихдаа монголоор ярих уу? Дэмэн даа гитараа ярьж. Жарамдаа гитараар ярина. Алиараа нь илүү ярих дуртай. Хамаагүй яа. Хамаагүй яа. Түүн чи гэртээ чи дасгалаан хийгээ аваарчвал телевиз мэлгүүс үж гинүү. Аа чихгүй яа. Би гангийн тавнаа ороо болон гэргийн бурган гэргийн өдр энэ гурван тавнаа үж. А үжиж болох яа. Аа. Энэ мэмэнийн тогтоосон тогтоол яа. Би сэпи өөр юм. Өөр тогтоосон яа. Яхаа тий. А тигээ телевиз үж гом бол би кичээл дан харахгүй. Аа. Ясон хонсортой. Чин чи телевиз үзвэл ямар телевиз үзэх дуртай? Монгол телевиз, гитар телевиз тийм тооны бодлого тийм юм үзэх дуртай. Аа чи Монгол телевиз дээр ямар сувууг үзэх дуртай? Чингис хаан. Чингис хаан яа? Кино зураг юм уу? Ямар юм үлгэр яа? Кино яа? Кичнээн бүдэг үзэж чуу одоо? Яа, одоо 15 дугаар. 15 дугаар гэтэр үжилсэн яа. Орчим ямар юм үжилсэн? Гүгүүдээр нэг ярьчихно. Орчим юу? Гахи үжилсэн. Гэтэн гахи үжилсэн. Аха. Бас хава аляа дэгсэн наагүй сургууль гэсэн юм үжилсэн. Сайхан байна уу? Сайхан. Дуртай яа. Чиний хамгийн дуртай нь хин? Миний хамаг дуртай бол байгаагийн сургууль. За чи чухам сайхан ярьж би чи магаас илүү хоёр асуулт асуучих. Оо ингэж гац чигтэй хараа амар байна уу? Аагай. Түн чи одоохон телевиз үзэхэд Монгол хэл үзэж дуртай юм ба. Түн Монгол ном үзэж яа гэртээ. Ямар ном үзэдэг? Хүүхдийн үлгэрийн уут. Хүүхдийн үлгэрийн уут яа? Бас чамурлын уу шүү дээ. Чамурлыг үзэж дуртай. Чамурлыг нахаа. Ямар чагтаа нүдтэй? Тэгээд манайхаг сургаад карин төрөнөө өгдөөдөн үтэн хоног үстэйг би бас орой хийдэггүй байсан юм уу шүү дээ. Карин руугаа карин өдрөө явж. Орчим ямар сайхан үлгэр сургуу тэрнээс 81 ярьчихно. Тийм ээ. Гаваат их өөрөө ууд. Ямар сайхан. За чигүүл хамгийн сүүлд энэ нэг сэдвээс болоо би уламжилт суйл гэсэн ухаан дүний чамаас асууя гэж бодож байна. Монгол суйл гэдэг нь ямар утгатай чамайд авч хэлвэл? Намайг авч хэлвэл бичиг ярьдэм. Нам ухаан. Ямар сайхан ярьжээ. Чүн чи бодвол монгол суйл гэсэн үг болоод монгол хэл энэ хоёр ямар холбогдолтэй? Монгол соёл, монгол хэл. Энэ хоёр адил ёо? Харчаатай ёо? Ямар харчаатай? Монгол соёл, монгол хэл. Хэлэн бол үзүг даадаг монгол соёл нь эрдэм мэдээлэгтэй. Оо, жаа, жаа, жаа. Жаа мэдээлээ. Чүн одоо Гүүгүүн энэ танай энэ монгол хэлнэ авчарж байгаа сургуульдах байдлыг сурыг бодож байна. Чон сургуультай танаас бүр монгол хэлнэ номоор сурулчих мөн үү? За одоохон ярила монгол хэл бол чиний хамгийн дуртай сурулчих дуртай төрөл юм ба. Чон энэс гадна тоо юм уу? Эсвэл босоод газар жий юм уу? Газар жий сурж байна уу? Аа чон тоо сурж байна юм ба. Бос одоохон юу сурж байгаа гэдэг нь? Китад хэл сурж байна юм ба. Чон китад хэлийг монголоор жаад юм уу? Китадаар жаад юм. Китад хэлийг китадаар жаана. Чон танай дээр ном нь китад монгол нийлсэн ном юм уу? Китад китадаар бичсэн ном юм. Чон чамай гүчээр санагдаж байна уу? Амар яа? Амархан яа? Яа, үжих хэдэн нэг алан үзүү амар гуэрэгэн үнш хэдэн чикий амархан. Үнш хэдэн чикий амархан. Чон тоол, тоогий монголоор сурж байгаа юм уу? Китад ар сурж байгаа. Бусад, китад хэлнээс бусад кичээлийн ном бүр монгол мөн үү? За мэдээлээ. Чон одоо кичээл буучлаа. Чон гадаагаараа тамирын талаар дээр очиод тогтох үед танаас одоо найз нөхөдүүдтэйгээ юу тоглоод ий? Түр хайр наадах нь үүдээс үсрээд. Чон эдгээр ий наадаа ингэ найз нөхөртэйгээ ярьдаг үг монгол үг ярих юм уу? Гитад үг ярих юм уу? Монгол үг ярих юм уу? Китадаар дууд. А китадаар дуудаулна, монголоор дуудаулна уу? Дуудаулна. Алинт энэ дуртай? Алдас сараад нэг хүний гараа дуудаулдаг. Дуудаулдаг яа. Чиний орчимчийн сурсан монгол дуу байна уу? Байна. Чи монгол дуу дуртай яа? Дуртай. Намайг нэг жаахан жаагаад байна уу? Маама шиг. Нэг жаахан гэсэн. Мама ямар сайхан хижээ сурсан. Манаас 1-р он байхад сурсан. 1-р он байхад сурсан яа. Оо за сайн боллоо. Чи одоо хамаг сул энэ хөдөө асуулт хий асууч ёо. Чи жоохон сайхан ярьж. Чигүүл манаас одоо сургуулийн хүрээгээс гарчлаа. Гэрээсээ гарчлаа. Чүн чи эмчийн хоронд очих юм уу? Эсвэл худалдаа дэлгүүрд ингээ очих үед монгол үсэг олж үгүй юм уу? Ямар даалгаж байна? Ямар байдалд орж үзэтий? Ямар газар орж үзэтий? Чи сургууль уулаа гэрээсээ гадна. Ямар газар монгол үсэг бичсэн юм олж үзэтий? Номын гэдэг номын сан. Номын санд орж үзэх хаа? Бас ямар газар вэ? Бас ном худалдаа газар. Ном худалдаа газар яа? Эмчийн хоронд олж үзэж гинүү? Гэдэг үү? Монгол хоронд. Чүн зээл дээр лөө. Зээл дээр үү? Үчигдэн. Үчигдэн ямар газар олж үзэж гэдэг тий? Нэг хүнээр худалдаа явах юм уу? Юу хоньны мах худалдаа явах гэдэг. Мах худалдах юм уу? Арийн худалдах юм уу? Энэ барана дэлгүүрд монгол үсэг олж үзнэ. Чонси илүү шиг морин монгол үсэг олж үзье боддог юм уу? Эсвэл хамаагүй гэж бодод юм уу? Китадаар болчихно аа гэж бодод юм. Илүү шиг олж үзье. Хади. Анга юу монгол үгийг манайд энд юунд гэтэрхээ китад үсэг ба нэг Арон монгол үсэг аа. Нэг арон монгол үсэг өвөл сайн шүү дээ. Китадан тэндүү арон байсан хантай мөн үү? Оо за мэдээ. Чигээр эйлдэг юм ба. Эйлдэг. Эйлдэг ч юм би чамаас асуу. Энкрэ аа энкрэ. Гүүгүү нэрийн буруу хэлсэн. Энкрэ аа чинь энкрэ ч юм чи би энэ монгол хүн гэж үжих юм уу? Дундад улсын хүн гэж үжих юм уу? Монгол. Монгол хүн яхаа тий. Монгол төрсөн. Монгол төрсөн. Монгол төрсөн дарсарсан. Чүн чи монгол хүн. Өөрөө монгол хэл хэлнэ. Энэ хоёр ямар хамаатай вэ? Үгүй яг яг хацдаг байна. Хамаа байна уу? Яа, ямар ч зэрэг хамаатай. Манай монгол хүн монгол хүн шиш тахчихдаг. Яг таарч байна, яг таарч байна. Түн чи бодвол шүү дээ, монголоор ярих юм уу? Монголоор бичих нь чухал яа? Монголоор ярих уу, бичих нь чухал. Чухал яа? Яхад ий монголоор бичихсээрээ бидний чинь тарихын дуусахнаа бас яруу уурсаар чи бас нэг юм одоо мэдээ. Одоо мэднэ. За, чинь сайн болоо. Энэ бол миний бөө бүхий асуух асуултуд байна. Тэнгэр